بیات اصفهان، تصنیف شماره 7. از غم عشق دل شیدا شکست، شیشه می در شب یلدا شکست. از که زدم خاره مغیلان به کف، خاره مغیلان همه در پا شکست. عزیز دلم ما همه چشمی و تو نور سنم چشم بعد از روی تو نور سنم زلفا به رخساره چو افشان کنی حالت جمعی چو پریشان کنی وای و به حال دل شیدای من، وای و به حال دل شیدای من. من ز تو دوری نه توانم دگر، بس تو صبوری نه توانم دگر.